Aitzol Arroyo, Irungo Herriko Etxeko Memoria Historikoko teknikaria. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, esan beharra dugu, berrikitan memoria historikoaren bulegoa aurkeztutu zuela. Esango dugu, ateak irekiko dituzutela iraiaren 13an, baina bueno, aurretik goazen kokatzena, lehenik eta behin aurkestera, zer den memoria historikoaren bulego hori. Bueno, egia da ez dela lehenengo kasua Irungo herrian horrelako bat egoten dela. Badaude ere aurretik kasuak Gipuzkoko hainbat herritan ere, eta horri tiraka ere erabaki genuen, edo bueno, behintzat udalak aurre erabakizun memori historiko bulego edo ofizina bat irekitza, batez ere herritarren parte hartzea eta herritarren kolaborazio hori bilatzeko, ez? Azken finean helburuak edo izango lirateke lehenik eta behin badakigu geroz eta biztanle edo pertsona gutxiago daudela gerra eta horren ondorioak zuzenki pairatu zituztenak, testigantza urria geratzen dire horren inguruan, eta orain bigarren generazio batean gaude testigantza horiek jasotzeko, grabatu ere nahiko genituzke, etorkizunerako ere registro hori artxiboan edo Irungo herriak eukidezan registro dokumental gisa. Hortaz aparte, laguntze edo asesoria moduko lanak ere egingo ditugu biktimei kereia Argentina bezala ezagutzen den aferan dokumentazio hori bertara erazteko, Serbini epaileak eramaten duela, Bergara, Arrasate eta beste herri batzuetan kereia horren parte aktibo bihurtu direla, eta guk ere Irunendik ere gure aletxo ere eskenien egenioke kereia horreri. Esango dugu, badaude bestelako esperientzia batzu, beste herri batzuetan, eta pentsatzen baita ere irizpideak nahiko zehaztuak daudela, aipatu dituzu lekukotasunak biltzea geroz eta zailagoa eta dudarik gabe, oso lekukotasun gutxi gelditzen bai dira, andinekoen etxeetan bereziki jasotzen dira horrelako lekukotasunak, pixka bat lanean jartzerako orduan pentsatzen dut bai departamentu ezberdinen kolaborazioa eta herritarren kolaborazioarekin batera hori aurreikusten duzuela ere bai, ezta? Bai, batez ere herritarren laguntza hori eskertuko genuke, bestetik herriko eta eskualdeko elkarte memorialistena ere beti badaude eskua botatzeko, eta espero dugu hontan ere laguntza edo harreman estu hori behintzat orain arte mantentzea. Eta zuk izan duzun bezala, geroz eta gutxiago hiltze ere, kontuan hartu 36an jaio zirenak gaur egun 85 urte beteko dituztela. Beraz, eta gerra bizi zutenak aurri izateak edo beraien nerabezaroan ere, 80 urtetik gora jartzen gera, eta egia da adin horrekin ere memoria ondo ukitza ere kostatzen dela, ez? Zentzu horretan, orduan lan mardula zentzu horretatikan, eta orain indarren ari dena jartzen da testigantza, bigarren mailako testigantza, ez? Goitzaren senideak edo hori zuzenki edo zuzenan bizi izan zutenen semeak, ilobak, eta horien testigantzak jasotzea baino behin. Esango du, aipatu dituzu elkarte memorialistak Irunen badira, elkarte memoria azterlanean ari diren azkeneko urteetan, horrekin batera baitare udala artxibategia hor dago, dokumentazio ugari biltzen da bertan. Poliki, ez dakit nola aurreikusten duzute behin, aipatu ditugu lekukotasunak, baina baitare hor lan bat egongo da. Etorkizunari begira, zer modako jarduera beteko luke, aurrera begira baitare memoria historikoaren bulego hau. Bueno, egia da, bulegoa jaio da, edo jaiotzen da, batez ere lekukotzak eta testigantzak jasotzeko, bestetik esan dugun bezala, asesoria kereia Argentinan txertatu nahi duen biktima horok hortan laguntzeko, eta bestetik ere herritarrek eta elkarte memorialistek edo eukilezaken erregistro dokumentala, izan gartzela dokumentu, izan gutunak, izan argazki, hori guztiak ere aukera aukiko dutela baintzat lagapen bat egiteko, eta horrekin gero guk digitalizazioa ingo dugu, gero horren ostean Irungo Artxiboan gordeko dela erregistro guzti hori. Eta printzipioz memoria ofizina edo bulego honen helburuak horiek dira. Egia da epe motz batean egiteko lanak direla, baina aipatu behar da ere hori amaituta gero memoria historiko arloak behintzat beste lanetan ere jarraituko duela. Orain ere dagoen bezala, ez bakarrik ofizinan, baizik eta beste jarduerak eta barre antolatuz, ba, urrengo egun eta asteetan zabaltuko ditugunak. Iraianen 13an irekiko da ofizialki, leku fisiko bat izango du, egongo da leku fisiko bat bulegoak izango du edo? Bai, bulegoa egongo da Irungo Artxiboko anexoan atzeko aldean, artxibotikan Pikoketa kaletik sartuta, bago vinilo bat hor justo esian, eta fletxa batekin norantzka bidaltza izuna, baina bai gustatuko litzetak azpimarratzea, arreta hori lortzeko itzordu bidez egin behar dela, 010 telefonoan, edo eta 943 50 51 52 telefonoan, eta orduan hartu beharko dela itzordua. Printzipioz, goiz eta arratsaldeetan egiteko aukera dago, oza, fleksibilitate hori badaukagu, eta zita bakoitza ordu terdiko iraupena edukiko du printzipioz. Bueno, ba, horrekin informazio guzti horrekin gelditzen gara, eta baita ere ba animatzen Irungo bizilagunak jakitea, horrako gune bat irekitzen dela, eta baita ere beraiek, bueno, beraien ekarpenak, testigantzak, lekukotasunak ezinbestekoak direla gure oroimen historiko horren berreskuratzeko, ez da. Hori da, azken finean kontziente gara edo behintzat horren jakitun gera, kasuetan herria edo herririk gabe ez dugula ezer, hau da, herriaren laguntza beharrezkoa dugula, kasuetako herritarren parte hartzea beharrezkoa dugula, eta haie gabe ez gara ezer, eta batez ere iragan hori gure lan edo gure helburu nagusi gisa iragan hori berreskuratzea eta balioan jartzea denez, eskatu nahi dugu esfortzu txiki hori, ez? Herritarrei eta eskualdean biziaren guztioi, esfortzu txiki hori egiteko behintzat bakoitzak bere aletxoa jar dezan, behintzat hola herriaren memoria historikoa alik eta duinen eta alik eta osotuen euki dezagun. Bosongi guzti horreken gelditzen gara, Itzola Arroyo, esker mila, benetan, gurean izatatik, mi esker. Esker gazo zuei.